1756. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 marca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zwolnienia ze składek na ZUS na 3 miesiące chce prezydent Andrzej Duda. Szczegóły narady, m.in. z premierem, zna nasza reporterka. W szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą ewakuacja pacjentów i lekarzy. Powód to kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w placówce. 11 tysięcy ludzi zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa. Za chwilę o aktualnych danych Światowej Organizacji Zdrowia. Prezydent Andrzej Duda chce zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, których dochody spadły o więcej niż połowę. Ten element tak zwanej tarczy antykryzysowej był tematem pilnego spotkania, w którym uczestniczyli premier, minister rozwoju, prezes ZUS-u i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Oświadczenia prezydenta po naradzie wysłuchała Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jak Andrzej Duda uzasadniał konieczność wprowadzenia tego rozwiązania. Prezydent mówił, że w ostatnich dniach miał wiele sygnałów od przedsiębiorców, którzy podkreślali, że po kryzysie nie będą mogli normalnie funkcjonować. Dlatego zawieszenie składek jest ich zdaniem niewystarczającym rozwiązaniem. Znalazło się ono w projekcie rządowej ustawy dotyczącej pakietu łagodzącego skutki gospodarcze pandemii. Jak mówił prezydent, po długiej dyskusji wprowadzono korektę do tego projektu. Zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego 2020 roku. Dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40% średniego wynagrodzenia. Prezydent dodał, że te rozwiązania, jak szacują eksperci, będą kosztowały około 13 miliardów złotych miesięcznie. I jak zaznaczył, to więcej niż zaproponowano na Węgrzech. Głowa państwa projekt ustawy w sprawie tarczy antykryzysowej będzie konsultowała w poniedziałek z przedstawicielami ugrupowań opozycyjnych na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest między innymi po to, że to musi być konsensus. Musi być tak, że po prostu parlament to przyjmie i wszystkie ugrupowania zgodzą się na te rozwiązania. Być może będą jakieś poprawki, bo trzeba się liczyć z tym, że będą różne propozycje ze strony chociażby tych ugrupowań, które dzisiaj są ugrupowaniami opozycyjnymi. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałkowe południe i będzie miało formułę telekonferencji. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Ewakuacja pacjentów i lekarzy ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Dyrekcja placówki podjęła taką decyzję, bo oprócz potwierdzonych wcześniej 17 przypadków zakażenia koronawirusem wśród personelu, wczoraj wieczorem i dzisiaj rano stwierdzono kolejne zachorowania. Pacjenci zostali wywiezieni z interny z pozytywnym wynikiem do Radomia i do Warszawy, do szpitali zakaźnych, natomiast z ujemnym zostali przekazani rodzinie, odwywiezieni po prostu do domu. Mówiła dyrektor szpitala Barbara Gąsiorowska. Jeszcze dzisiaj ma się rozpocząć dezynfekcja budynku. Od poniedziałku kolejne oddziały będą stopniowo wracały do pracy. W Polsce w sumie potwierdzono 452 przypadki koronawirusa. Spośród nich 5 osób zmarło. Na całym świecie z powodu koronawirusa zmarło 11 tysięcy ludzi, a liczba zakażonych zbliża się do 300 tysięcy. Organizacja Zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia, kolejny raz zaapelowała do ludzi na całym globie o pozostawanie w domach. Kolejne kraje wprowadzają restrykcje za złamanie nakazów, włącznie z karami więzienia. Najnowsze informacje zebrał Wojciech Cegielski. Najwięcej ofiar wirus pochłonął we Włoszech, gdzie zmarło dotąd ponad 4 tysiące osób. W Chinach zanotowano ponad 3 tysiące ofiar, choć pojawiają się sygnały, że epidemia w państwie środka może ustępować. Trzeci dzień z rzędu nie ma tam nowych zakażeń. Z kolei w Hiszpanii liczba zmarłych wzrosła właśnie do 1300 osób, a w Izraelu liczba zakażonych podskoczyła do 883 osób. Władze wielu krajów na świecie, głównie w Europie, Ameryce Północnej oraz w Azji, wydały nakazy pozostawania w domach poza pojedynczymi przypadkami. W Jordanii zakaz przebywania na zewnątrz obowiązuje od rana, a ogłosiły go syreny w Ammanie. Za jego złamanie można trafić do więzienia na rok. W Australii policja zamknęła plażę Bondi w Sydney po tym, jak pojawiły się tam tłumy osób chcące skorzystać z dobrej pogody. To najbardziej nieodpowiedzialne zachowanie, jakie widzieliśmy. Zabronione jest zgromadzenie więcej niż 500 osób. Zamknęliśmy plażę, by chronić życie tych ludzi. Wyjaśnił minister stanu Nowa Południowa Walia David Elliott.

buty zdjąć, jeśli tego chcesz, tylko proszę cię, odezwij się. Halo, czy jest tam kto? Było ciche, ale zawsze było wejść. Wśród takich chód dawno wygasł, więc mały znak mi daj. Jeden mały gest. Będzie herbata z cytryną, rękawiczki gumowe jako element garderoby, który ma przyszłość. Serdeczności Iza, no i zdjęcie w żółtych gumowych rękawiczkach z cytryną, która ma się wkrótce przydać. W normalnych warunkach, w innych warunkach, może w ten sposób, uznałbym takie zdjęcia, takie maile od państwa za, no powiedzmy, ekstrawagancję słuchaczy. Ale teraz to nawet się z takich maili i z takich zdjęć cieszę, bo często, przyznam szczerze, przysyłają państwo swoje zdjęcia w odzieży ochronnej. Wow. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Oczywiście są to zdjęcia, jak mnie mam robione, z państwa domów, bo o pozostanie w tych domach bardzo mocno apelujemy. Jest taka polska płyta, w której w ostatnim utworze wokalista tak pięknie krzyczy: ja żyję. To może ten okrzyk za mniej więcej 3 minuty. Zapytał mnie Pan Zbyszek od razu napisał. Sno, powiązałka, jak dla mnie jedna z najważniejszych polskich płyt. Na bezludną wyspę pakuję ją w pierwszej kolejności. To ja mam pytanie do artysty. Panie Wojtku, co pan robi? Siedzę. Podnoszę się. Prawą rękę. Zaczynam poruszać najmniejszym palcem lewej ręki. Zginam, prostuję. tak kończy się cała płyta. To był 1986 rok i to była, to jest Snopowiązałka. Zgadzam się z panem Zbyszkiem, który napisał jedna z najważniejszych polskich płyt rockowych. Ano tak, Ja żyję. Taki jest epilog, wspaniały epilog tego albumu. W Trójce 21 minut po 16:00 pan Marek raz jeszcze. Poezji. Gdzieś w nas niosą krzyże Polonii, gdzieś w nas kwilobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas wącą kaci strumienia, gdzieś w nas piszą donos na życie, gdzieś w nas pieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby mesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty płomieni. Gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś w nas jadą wolni bogowie, gdzieś w nas piją klęsne wodzowie, gdzieś w nas, gdzieś w nas. Gdzieś w nas niosą krzyże Polonii, gdzieś w nas kwilobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą gacie w strumienie, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas pieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty płomieni. Gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś w nas jadą wolni bogowie, gdzieś w nas piją klęski wodzowe, gdzieś w nas. Gdzieś w nas niosą krzyże Polonii, gdzieś w nas kwilobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas wiązą gaci strumienia, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas piją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas poszą dzieci jaskółki. Mogłoby się nie kończyć, prawda? Droga za Widnokres. 48 lat temu, 1972 rok, Marek Grechuta i Gdzieś w nas. No i po raz kolejny to powiem. Nie po raz ostatni spotykamy się dzisiaj do godziny 19 z mistrzem. To na pewno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz będzie tak. Zachowałem sobie korespondencję z państwem z ostatnich tygodni. Korespondencję, o, może tak będzie ładniej. Z ostatnich tygodni, bo 6 marca obchodziliśmy nie raz, nie trzy chyba na antenie Trójki 74. urodziny Davida Gilmoura, grając m.in. fragmenty płyty Momentary Lapse of Reason grupy Pink Floyd i fragmenty albumu koncertowego Delicate Sound of Thunder. No i podniosły się wtedy głosy. Skoro Pink Floyd w takim składzie, to gdzie jest Roger, żeby o nim też pamiętać? Bardzo proszę. Amused to Death, rozbawiony na śmierć. 1992 rok, Mr. Roger Waters i dwa pięknie ze sobą połączone i bardzo ważne fragmenty tej płyty. Can you say it all makes perfect sense? expressed in dollars and cents, pounds, shillings, and pence. Can you see? It all makes perfect sense. Kill next. Yeah. Oh, time. who you gonna kill next? Rozbawiony na śmierć. Roger Waters, Perfect Sense Part 2, to wcześniej i przed chwilą The Bravery of Being Out of Range. Przy okazji włączyły się Państwu wspomnienia związane z Pink Floyd, z Watersem, z jego innymi solowymi projektami, płytami. Bardzo dobrze. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Proszę słać. No i gość, kolejny gość u nas przez telefon za 4,5 minuty. Loud and clear. I know there's nothing more important in this world. Hear the message on and on. Hear it loud and clear. Love is all. Thank you. On and on, hear it loud and clear. I know there's nothing more important in this world. Hear the message on and on, hear it loud and clear. Love is all. Tak naprawdę z tym zespołem spotykamy się nieco częściej na antenie Trójki po obu stronach odbiorników od 3 lat, od 2017 roku. The Fruitcakes, tak się nazywają. Niedawno premiera ich singla również na naszej antenie. Singla zwiastującego drugą płytę zatytułowaną Into the Sun. Wokalista, gitarzysta Tomasz Ziętek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze się słyszymy. Bardzo dobrze. Kontrolne pytanie, czy wszystko w porządku w The Fruitcakes, inaczej, w The Fruitcakes, o, w tych trudnych czasach. Tak, myślę, że te trudne czasy trochę nas zmobilizowały też, no i dały nam taką możliwość pracy. Odebrały nam możliwość pracy i dały nam możliwość pracy, no bo akurat feralne wydarzenia wydarzyły się w trakcie naszej trasy promującej właśnie, wspomniane już Into the Sun. Więc udało nam się zagrać 2 koncerty, resztę musieliśmy odwołać, ale prawdopodobnie część z tych odwołanych koncertów wrócimy w te miejsca z końcem roku albo już jesienią. Zobaczymy, kiedy się tam to wszystko uspokoi. Mam nadzieję, że się uspokoi jak najszybciej. Dla artystów to też będzie, mimo tego trudnego, tych trudnych tygodni i dni, że powróci ten dobry czas. Wiesz co, mam takie wrażenie, że jednak nie było was dłużej. Tylko 3 lata i aż 3 lata. Jak wy to rozumiecie? No, dla nas ten proces, no my obserwując cały proces jakby powstawania, no mogłoby się to wszystko szybciej wydarzyć, no ale biorąc pod uwagę fakt, że pracujemy w sposób, nazwijmy to, zdalny, z racji, że większość chłopaków mieszka w Trójmieście, ja mieszkam w Warszawie, więc to są pewnego rodzaju utrudnienia i ograniczenia, ale które też podejrzewam, że w sposób może też dobry wpływają czasami na nasze funkcjonowanie muzyczne. No ale rzeczywiście jest to dosyć długi okres czasu. No, teraz, tak jak już wspomniałem, poprzez tą odebraną możliwość grania koncertów, może kolejna płyta ukaże się o wiele szybciej za sprawą tego przymusowego zostania w domu. Tak, tej przymusowej kwarantanny. Ale jeżeli to ma iść na zdrowie, to niech idzie na zdrowie. Tomku, ja nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie. Albo się uśmiejesz, albo mnie wyśmiejesz, albo się zgodzisz. Nie wiem, ale zaryzykuję. The Fruitcakes i na płycie zatytułowanej Dwójka, czyli na waszej pierwszej płycie, tak naprawdę, i na płycie Into the Sun, ta muzyka mi się pięknie kojarzy z leniwymi porankami, kiedy nic nie trzeba robić, kiedy życie płynie sobie swoim własnym strumieniem, nie za szybkim, i kiedy właściwie ma się przed sobą perspektywę pięknego dnia, niezbyt zajętego. Myślę, że tutaj nie ma miejsca na śmiech, jest to, jak najbardziej wpisuje się to w naszą tą figurę słoneczności, bo już też słyszałem pytania, czy bardziej zachodzące słońce, czy wschodzące jest w rozumieniu naszym rozumieniu tej płyty. Moim zdaniem wszystkie pory dnia tutaj akurat do tej płyty pasują. Mhm. Ale zgodzę się z tobą, że te leniwe poranki znajdują swoje odbicie tutaj w tych utworach. I nie pomylę się chyba, jeżeli stwierdzę, że w dalszym ciągu z takim dużym szacunkiem, ogromnym szacunkiem patrzycie, czy odwiedzacie mentalnie ulicę, która się nazywa Abbey Road? Tak, aczkolwiek nie są to odwiedziny takie zamierzone. Wydaje mi się, że w jakiś taki naturalny sposób w wyniku tych naszych zderzeń kompozytorskich to się zawsze gdzieś tam kończymy jedną nogą. I bardzo dobrze. To nie jest tak, że nie wiem, my jakiś mamy koncept czy pomysł na to, żeby to w taki sposób brzmiało. Mi się wydaje, że tutaj jednym z takich aspektów, który tak mocno wpływa, jest fakt naszego wielogłosowego śpiewania, które jest tak nierozerwalnie związane już też z zespołem The Beatles, więc i z samym tym okresem końcówki lat 60., lat 70. Niektórzy mogą to nawet z The Beach Boys skojarzyć, to też dobra też droga. Też są takie skojarzenia, ale no, jest to wynik naszych na pewno inspiracji. Into the Sun, Tomku. Nie pomylę się, jeśli stwierdzę, że tu miłość tekstowo na tej płycie króluje jednak. No, u nas od zawsze króluje miłość tekstowo, więc to też jest chyba wynikiem naszych inspiracji, naszych dążeń. Jakoś to jest tak nasze umiłowanie do słońca i miłości samej w sobie. Super. To tak. I dobrze, że to mówisz, bo to są słowa, które się przydadzą słuchaczom w tym czasie, nam wszystkim zresztą. Umawiam się z tobą w ten sposób przez radio, że to jest tylko rozmowa sygnalna, no bo w tym specyficznym czasie najlepiej takie właśnie przeprowadzać, ale jak trochę tej nawałnicy ten świrus minie, to zapraszam na znacznie dłuższą pogawędkę do Trójki. Jasne, trzymam za słowo w takim razie. Fruitcakes, Tomek Ziętek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego i proszę pozdrowić cały zespół Words of Love. No właśnie, z tej płyty kolejny utwór. The Fruitcakes, płyta Into the Sun, utwór Words of Love. I kiedy tę piosenkę usłyszałem teraz w słuchawkach, kiedy tak to grało i grało i grało i na szczęście nie mogło się skończyć, takie przynajmniej miałem wrażenie, to pomyślałem sobie, że właśnie teraz trzeba zagrać Corey Mana. Z tej samej płyty raz jeszcze. Jeszcze raz. wciąż nie mogę uchwycić magicznej ciemnej aury. Co w twoich oczach czarnych goni spłoszone sarny. Tak zwanych bardzo romantycznych czasów Manamu i Kory, ale przyznam szczerze, bardzo lubię tę płytę. Róża, owady podniosły skrzydła do lotu. W Trójce za 6 minut jest godzina 17. No to teraz coś z tu i teraz, czyli Terrific Sunday z ich najnowszej płyty. Ostatnich lat smok nade mną drwi.